بھکتی ہے، بس مسکرانے لگے تم کو دیکھو۔ بچوں بہت میرے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، کوئی اسے سلانے کو تیار نہیں، اور نہ ابا نہ کوئی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نانی کے ساتھ سو رہا، ہماری رات رضائی ہو گئی، سمجھے نانی بہت بڑبڑائی، بہت مشکل ہوئی، پھر رضائی اٹھا کے اڑائی بچائی، بہت یہ جب سوتا تھا سر ادھر کر کے جاگتا تھا، ادھر پوری رات کیا کرتا تھا اللہ جانے، اور پلنگ تھا بڑا سا، تھا اتنا بڑا، سوتا تو بہت بڑے پلنگ تھے، تو اس سے گر جاتا تھا۔ تو ابا تو باپ کہ ابا نے دوسرا پلنگ آگے رکھا دیا، ادھر تو دیوار تھی مشرق میں، کافی یہ گرے تو دوسرے پلنگ پہ، آپ کو ایسی چیزیں کبھی یہ نہیں کہ میں اس پلنگ پہ سوں گا، دو پلنگ پہ بڑے بڑے، یہ نام بھی سوتا تھا دونوں پر، ایک پر سوتا تھا دوسرے پر گرنے کا انتظام تھا، پھر گرنے نہ پائے، وہ بلوا لے ہیں ماں باپ کیا چیز، اللہ کو بھی جانتے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ کیا، اسی لیے اس بچے سے سب کچھ سن کے اللہ نے کہلوایا کہ بھائی اس نے کچھ تو کرنا بھی پڑے گا، سب نہ دو کچھ کو اتنا دو کہ جس سے ان کا دل کچھ جائے، اور بے حال ماں باپ کو ہوتے ہی جو بچہ کمائے سب لوٹ گئے، یہ تو نہ جائے اتنی سیریز فرماتے ہیں ہر شخص کی بھی اس کی اپنی کہ بابا تھوڑا دستی لے لیتے ہیں، بہت ہی جانے لوگ، یہ تو یو پی کے گھر کے لوگ اچھے کہہ دیتے تھے کہ ہمارا فریضہ تھا وہ ہم نے کر دیا، تمہیں پڑھا لکھا کے ہوا لے، ہمارے بچوں میں بھی ہمارے گاؤں کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو ہمارا فریضہ تھا ہم نے کر دیا، پڑھا لکھا کے ہوا لے، لیکن بہار یہ نہیں کہتے، بہاری بنگالی کیا کہتے ہیں، ہم نے پڑھایا، ایک بہاری کا حصہ ہے، عجائب بیچارہ ہے، بابا نے زمین میں سے ان کو حصہ نہیں دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ان کو پڑھا دیا، بہت ساری زمین چھوٹے بھائیوں کو دی، اور جب ان کی بہنیں آتی تو کسی سے کہتے تھے تم پڑھے لکھتے ہو، لے آ رہے ہیں تو ساڑی نہ دو، بلاؤ تو یہ دو، سال میں دو بار ہر بہن کو دینا پڑتا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا آسانی دی تو چار بھی دشہ زمین پر ہی اپنے کسی عزیز نے جادو کر دیا، اس کو بتایا لوگوں نے، اپنے خاص کرتے ہیں بچوں اپنے، وہ جب دیکھا عزیزوں نے کہ تو سب کچھ کر کے کچھ بھی نہ رہا، یہ وہی کمائی ہے، تو یہ کر دیا پریشان، یہ بہار کا قصہ ہے، بہاری سے بچتے رہو، حتیٰ کہ میری وصیت یہ ہے ہر بہاری بہاری سے بچے، ورنہ بہاری جو ہے اس کو باہر دے گا، جھاڑ اسے باہر کر دے گا، مان یہ بہت غصے ہوتے ہیں بہاری، لیکن بہت انتقامی دماغ، بہت الٹا پلٹا حساب، شریعت ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، جب غصہ آ جائے بس پھر ایسی آپ لوگ ہمارے بڑے ایک مرتبہ والد صاحب کسی سے بہت ناراض ہو گئے، بس مارنے کی کوئی چیز نکالی اور لے کے چلے، اور میں تھا چھوٹا اور مٹر کی کلیاں توڑ توڑ کھا رہا تھا، تو میں نے کہا کہاں جائے، پھر اس کے بعد اس سنے نہیں مارے غصے کے، انہوں نے میں نے کہا کہاں جا رہے، بس ایک دم فوراً اس کو جو دیکھ کے اندر چلے گا، کیا میں تو ہمیشہ سے برکتی انسان، میرا چھوٹا بھائی بہتا تھا کہتا تھا ان سے دعا کرا لو بس یہ اور کسی کام نہیں، تو میں تو ہمیشہ سے بھائی یہ دعا ہوا کرتا ہوں اور کوئی کام میرا ہے، یہ کیسے لڑکوں کا لڑکا ہے. میرے یہاں تو لڑائی جو ہے زبان کی بندوق سے, میں اپنی زبان کی بندوق کھول دیتا ہوں اور اس میں سے گولی چلانا شروع کرتا ہوں. شیخ شیخ ہے بس دو چار گولیاں چلا کر اس گولی کے اوپر بچوں کے کیپسول لگاتا ہوں, تھوڑا میٹھا سکتا تکلیف بھی نہ ہونے کا. اگر کوئی مجھے ایسی بندوق مل جاتی بندوق کہ جس کے اندر چسلی ہے اور وہ پیٹ بھی جاتی ہے, سب کے پیٹ میں بندوق مارتا ایک چسلی مٹھائی اندر جا کے تمہارا پیٹ اندر سے میٹھا ہو جاتا, خوش ہوتا کہ پیٹ بھی میٹھا ہو جاتا. بچے وہ رات ملے اس نے دودھ پلایا, میں نے کہا کہ شہر کا رکھنا سیکھ لیا, اس نے دو چمچے ڈالا سارا میرا پیٹ میٹھا ہو گیا, پریشان ہو گیا. اللہ پانی ایک پانی پیا جب جا کے سکتا ہوں کہاں میٹھا کھاتا تھوڑا کھاتا میں میٹھا بچوں بہت کم کھاتا ہوں. پلا پن کھا لیا, برفی کھا لی, رس گلا کھا لیا, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتا ہوں کہ کتنا کھاتا زیادہ نہیں کھا سکتا. مشکل سے تو رس گلے کھا سکتا بس اس سے زیادہ کھاؤں گا فوراً کیا. اور ایک تھا آدھا بہاری آدھا یو پی مرکب کم وقت 29 رس گلے ایک نشست میں کھا گیا, سمجھے کتنا 29 خود ہی اپنی کہانی سناتا تھا. یعنی میں بڑا بہادر, وہ بھی ایک لڑکے سے بازی لگائی تھی, اس نے کہا اگر تو 30 رس گلے کھا لے گا تو میں 5 روپے تجھے دوں گا. کہنے لگا چل, نظام الدین کا قصہ مر کر اس سے بیٹھے تھے. اب وہ جو برابر والے جو پانی میں ہٹوائی کی وہاں گھس گئے, 5 آنا شروع ہوا. جب اس نے 25 کھا لیے تو پھر 5 اور آئے, اس نے جلدی سے 4 کھا لی. وہ دوسرا جو منگوا رہا تھا اس نے ایک اٹھا کر کھا لیا کہ بھائی یار تیس کو تو کھا جائے گا, 5 روپئے بھی لے گا. نہیں میں کہا بھائی تو کھا رہے ہیں لڑکا, مگر تو کس پیٹ میں کھا رہا تھا کب وقت. بس بالوں کو مناسبت ہوتی, ہر ایک کو کھانے سے مناسبت تھوڑے ہوتی, بالوں کو بھوکے رہنے سے مناسبت ہوتی ہے. حضرت نانا تو رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ تھا دیانند سرسوتی سے, تو سرسوتی جو تھے وہ کئی کئی خال کھاتے تھے, تو حضرت کے ایک خادم تھے بڑے من چلے سے, کہنے لگے حضرت اگر علم کا مناظرہ ہوا تو حضرت جیتیں گے, لیکن اگر کھانے کا مناظرہ ہوا تو کیا ہوگا. تو حضرت فرمایا, حضرت تو حضرت تھے, فرمایا سنو اگر کھانے کا مناظرہ ہوا تو تم لوگ کہاں گئے. یہ مناظرہ تو سب کرتی ہیں پوری جماعت, آگے بڑھ جانا. اور سنو کھانا مہمان ہی تو اس میں کسی کو تفوق حاصل ہو تو کون سی خوبی. حضرت کیسے اچھا یہ بات, جب شاہجہاں پور میں مناظرہ ہوا انگریزوں نے بڑی گڑبڑ کی, بہت شیطنت کی, چاہتے تھے کسی طرح حضرت کی تقریر نہ ہونے پائے, لیکن بس وہ صدر جلسہ جو تھے انہوں نے انتظام کر حضرت کی تقریر شروع ہوئی. معلوم ہوتا تھا کہ سمندر کے دہانے بدل دیے گئے ہیں اور موجیں آ رہی ہیں. کئی کئی گھنٹے مسلسل پکڑے, اور جب حضرت ہٹے ہیں شام کے وقت فرمایا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, تو صدر جلسہ کہنے لگے سنو کیا کہہ رہے ہیں, ابھی ابتدا ہوئی, کئی لوگ اس میں مسلمان ہو گئے اور یہ عیسائی بھاگے اپنی چیزیں چھوڑ چھوڑ کے, ان کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے آئے. حضرت پر تو الہام ہوتا تھا, حضرت کے علوم جو تھے غیر تھے, جس کی آدمی اس کا کیا فرق ہے. عجائبات زہر میں سے. اور وہ کیا کرتے اگر ساری دنیا اسلام کے خلاف جمع ہو کر مناظرہ کرنے آتی تو قاسم ہی کے ہاتھ میں میدان رکھتا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں. ایک نہیں رہے وہ ان کے علم کا پہچان کتنا ہے. دنیا کا کوئی خطہ ہے جہاں حضرت قاسم کے علم نہیں پہنچے؟ ان کی طرف نسبت جو ہے وہ قبولی ہے. نانو کبھی رحمت اللہ علیہ ایسے ویسے بزرگ نہیں تھے, مقبولان بار بار سمجھ مل سکتے. سلاد الصوب کو بیان کرنا اس کی مناسبت سے انس کی روایت کی علی سلام اپنے اپ کے رحمان اللہ شکر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بات تو ان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دی ہدایت دی لتی فائدا سجد رمضان پپا بتا فائدا سجد رمضان. یہ حدیث ان لوگوں کے خلاف جو مسلمت کو نافذ قرار دیتی جیسے امام مالک امام شافعی. انبیاء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ مسلمت نافذ نہیں. اور آیت الملامسہ میں ملامسہ سے مراد چلیے جواب دیتے ہیں کہ غم فوقل حائل تھا, لیکن ہر جگہ اور ہر موقع پر غم زلل حائل ہوتا یہ بڑی. چلیے معذرت ہے, مطلب یہ ہے میں جو بار بار حضور کو کی تکلیف دیتی اس کی وجہ یہ ہے گھروں میں چراغ تھے نہیں, اندھیرا ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعت پڑھتے تھے, آخر میں جب تک پاؤں موڑے رہتی پھیلا دیتے اس کی آپ اشارہ فرما دیتے. چلیے شریف پڑھا کرو سو بات تو ابھی تم طالب علم پڑھ لیا کرو, جب بڑے ہو جاؤ گے پال ہو جاؤ گے تو 300 بار کم سے کم پڑھنا ہے. اتنا بھی اپنے لیے طرف نہیں کہ آدمی 100 بار اور 300 بار ان کی خدمت کی ضرور شریف کو تحفہ پیش کرے. بہت کرنے کے بجائے یہ کر لیا کرو. چلیے اس روایت میں وضاحت کر دی, یعنی وہ بستر ایسا تھا جس پر گھر کے لوگ سوتے. یہ روایت بالکل نسخ المسئلہ ہے, اس کی تصویر اس استر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دونوں سوتے تھے, لیکن یہ حدیث مرسل ہے. صورتاً امام بخاری نے صرف وضاحت کے لیے اس طریقے کو ذکر فرمایا, ورنہ اصل مقصود یہ ابن مقیم کی روایت سے معلوم ہو چکا. مزید یہ ہے کہ وہ عائشہ کے دلی روایت کے ساتھ ہیں, اس لیے یہ روایت وہ صورتاً مرسل ہے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ شدت حر میں کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے. امام بخاری نے صوب سے وہ صوب مراد لیا ہے جو مسلی کے بدن پر ہوتا ہے, ورنہ سجود علی صوب غیر ملبوس کا مسئلہ تو باب صلاۃ الفراش سے معلوم ہو چکا. لیکن مصنف کے یہاں ترجمے کے الفاظ کو عام رکھ دیا تاکہ صوب کی دونوں انواع کو شامل ہو جائے. ملبوس کا حکم بعد میں درج کردہ خبر و اثر سے معلوم ہو گیا اور غیر ملبوس کا حکم بتری سے ہو رہی ہے. جب ملبوس کپڑے پر سجدا جائے تو غیر ملبوس پر بدل دے اولا جائے ہے. یہی امام مالک سے ابو حنیفہ مدم اثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کپڑے پر سجدہ یا تو اس وقت ظاہر ہے جب کپڑا منفصل اور یا اس وقت ظاہر ہے جب متصل ہو لیکن حرکت مصلی سے حرکت نہ کرتا. لہذا ان کے یہاں امام قرن سوا وغیرہ پر یا کرتے کی آستین پر سجدہ کرنا جائز. اگر بڑی لمبی چادر ہو ایک طرف سے لٹکی ہوئی ہو اور وہ حصہ حرکت مسلی سے متحرک نہ ہوتا تو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. امام بخاری بھی اس ترجمت الباب سے امام شافعی کے اس قول کو رد فرمایا ہے. لیکن فی شدت الحر کی جو قید لگائی اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سجود حرسو بالمجبوس بوقت ضرورت جائز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ صرف اولویت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو. قال الحسن حسن نے کتے حسن نے بھی شہبہ اور اللہ نے روایت کیا لیکن کسی کی روایت نہیں اس حدیث میں تصریح ہے کہ امامہ پر سجدہ کرتے ہیں. امامہ پر سجدہ کرنا جمہور علماء شافعیہ کے ہاں تو معلوم ہو چکا کہ جائز بھی نہیں ہے. جمہور علماء جواز کے قائل لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ امامہ کے پیٹ پر سجدہ کرنا مکروہ ہے. غالباً اصناف نصوص میں جمع کرنا چاہتے ہیں جس سے جواز معلوم ہوتا اس کو عباحت پر اور جس میں امانات وارد ہے اس کو کراہت پر محمول کرتے ہیں. وَيَدَاهُ بِكُمِهِ آدمی کے ہاتھ آستین ہوتے تھے اس میں بھی سلف کا معمول مختلف تھا. کوئی سجدے میں ہاتھ کو باہر نکال دیتا کوئی کپڑوں میں اندر رکھتا. چلیے ایک تو ہم دیپا بنا دیا ایسا کتنی دن بچوں مجھ کو جلدی پتا نہیں چلتا نظر کی کنسر کی بس بے حص ہو گیا. چلو بھائی اللہ وحدنا طرف قوی میں شدت رہا دے کی مکان سے جو لے اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے سو بھی ملکوس تھا جب ہی تو سجدہ کے وقت موضع سجود میں طرف اس سواب کے رکھنے کی ضرورت پیش آتی. چلیے اشکال ہے کہ بعض روایات صحابہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر ٹھنڈی کر لیتے پھر اس پر سجدہ کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے لیے حالت پیش آتی ہوگی اس کے کپڑے میں اتنی گنجائش نہ ہوگی جو سجدہ اس پر کر پائے. چلیے اور اسنا دینا میرے مؤمنین اپنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الصلاۃ فی النعال. الصلاۃ فی النعال بچوں یہ اپنے چپل کو پاک نہیں کیا ہے. دیکھو حدیث ہو رہی ہے اگر گرد اٹھے گا تو تمہارے چپلوں کی گرد حدیث شریف کے اوپر پڑے گی. اتنے تم لوگ گندے ہو جتنے بنگالی گندے ہوتے ہیں بہاری گندے ہوتے ہیں گجراتی گندے ہوتے مدراسی گندے ہوتے یہ تو خیر ہیں ہی سارے گجراتی بنگالی مدراسی اڑیسی حیدرآبادی اور بہاری بسکوی تھرڈ بالکل جیسے مان ہوتا ہے ان لوگوں کو پانی کی سیٹ سے کچھ ہوتا بھی نہیں. ایک صاحب آئے شریف تھے میرے حمام میں گھس گئے کسی اپنے کام سے وہاں زور سے پاک رکھتا ہوں سب کھوئے رہتا ہوں ادھر سے ادھر تم لوگ چاہے تو اس کو زبان سے چاٹ لو کہ یہ آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. بستی کے حساب سے جب یہ غسل خانے بنے دار طلبا کے رہنے لگے خوبصورت بنا ہے بس جی چاہتا ہے اس میں بیٹھ جائیں میں کہ تیری عقل پہ پتھر پڑا ہوا ہے ساتھ تھے ہمارے پڑھنے کے زمانے اللہ کے بندے. اب تو یہ حمام کا فرش ہو گیا اب کیا اس میں جو ہے تم بیٹھ جاؤ گے. اصل بات ہے کہ لوگ بستی میں ایک مرتبہ میں آ رہا تھوڑی تھوڑی دیر کھکڑ کھکڑ کھکڑ کھکڑ کھکڑ کھکڑ کہ یہ کیا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کرتی ہے کھڑی پہلے ندی نالے بہت تو جب گاڑی اوپر سے گزرتی ہے پھر بولتی کہ بستی اور بہرائی گونڈا یہ یو پی کے بالکل ایسے علاقے ہیں جو سمجھو کچھ بہار ہیں کچھ یو پی. یو پی میں ہونے کی وجہ سے یو پی ہیں اور پانی شانی کی وجہ سے لوگ سب بہار بستی کہتے ہوں گے. اب ہمیں بھی جو ہے بہاری بنائے جا رہے ہیں. چلیے بس بچوں میں کیا بنا ویسے تفریح چلو بستی میں کہانی اعظم گڑھ میں درس کے لیے بلایا گیا. محتمیم صاحب اور شورا نے کہا دیکھیے صاحب آپ سے ہم کچھ سوالات کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو رکھیں گے. کہنے لگے صحیح ہے ہم بھی کچھ سوالات کریں گے پھر رہیں گے. اب ان لوگوں نے ان کو بلایا تھا تفسیر پڑھانے کے لیے اور سوالات منطق کے شروع کیے بہت مفصل جواب دیا. اس کے بعد شورا والے کہنے لگے اب آپ پوچھئے. کہنے لگے میں ایسے بھی حکموں سے کیا سوال کروں میرے موضوع کے متعلق تو سوال نہیں کیا غیر موضوع کا سوال کیا اگر مجھ کو علم نہ ہوتا تو میں کیسے جواب دیتا مجھے یہاں نہیں رہنا. بہت لوگوں نے خوش آمد کی کہ آپ رہ جائیں صاف کر دیا مشکل چھوڑ کے چل جائے بالکل صاف صاف یہ لفظ کر دیا. ایسے بے حکومت اس میں کیا بات چل رہی ہے بس بھی میں ایسے اٹھائے ہی ایسے فاضل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن دماغ استحضار دیا ہے جو ان کو اپنی بات پر اعتماد ہے اور اس اعتماد کی بنیاد پر اگر ان کی کوئی مدد کرے کر سکے. الصلات فی النعال چپلوں چپل پہن کر نماز پڑھنے کا بیان یعنی چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اور یہ نہ سوچنا چاہیے قرآن میں فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا جب وادی مقدس میں خلن علیک کا حکم ہے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے وہاں بدل گئے اولا خلن علیک کا حکم ہوگا اور نماز دربار حق کی حاضری اور اللہ سے مناجات ہے اس لیے نماز کی حالت میں تو خلن علیک کی اجازت بھی نہ ہونی چاہیے. امام بخاری نے بتا دیا کہ صلاۃ النعلین جائے پھر اس میں اختلاف ہے کہ صلات کی نعال افضل ہے یا صلات خافی. حنفیہ حنابلہ کے دونوں اقوال ہیں. بعض تو کہتے ہیں انتعال افضل ہے, یہی صاحب قاطر خانیہ نے ذکر کیا اور امامی ابن تیمیہ کی رائے. اور بعض کہتے ہیں حافین افضل ہے. یہی بہت سے حنفیہ نے اختیار کیا اور علامہ ابن عبدالقوی استاد ابن تیمیہ اسی طرف مائل تھے. اصل بات یہ ہے کہ نعال لباس زینت ہے, خذو زینتکم عند کل مسجد کی بنیاد پر. تو نعال کو پہن کر نماز پڑھنا افضل ہونا چاہیے, لیکن نعال قاذورات اور اوساخ سے متصل رہتا ہے اور نماز میں نظافت مطلوب ہے. اس سے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ نعال کو اتار کر نماز پڑھنا چاہیے. علامہ تقی الدین ابن دقیق العید کہتے ہیں اگر کوئی ایسی خارجی دلیل ہو جی عہد الامرین کی ترجیح کو چاہتی ہو تو اس کو ترجیح ہوگی. حضرت شداد ابن اوس کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق الیہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم, رواہ داؤد. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نعل پہن کر نماز پڑھنا افضل ہونا چاہیے. حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضور کے زمانے میں یہودی تھے, مدینے میں موجود تھے, آپ نے ان کی مخالفت کی وجہ سے خل نعلین کا امر فرمایا تھا, نعلین پہن کر نماز پڑھنے کا امر فرمایا تھا. اور اس زمانے میں یہاں نصارہ کا غلبہ ہے اور وہ جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں, اس لیے ان کی مخالفت میں نعلین کو اتار کر نماز پڑھنا افضل ہوگا. اس کو اس پر یہ اشکال ہے کہ یہاں دو عمل ہیں, ایک یہود کا دوسرے نصارہ کا. شارع علیہ السلام نے یہود کے عمل کو سامنے رکھ کر اس کی مخالفت کا حکم دیا اور نصارہ کے عمل کو سامنے رکھ کر اس کی مخالفت کا حکم دیا. اس کا یہ سبب تو ہو نہیں سکتا کہ نصارہ کے عمل کا آپ کو علم نہیں تھا. آپ نے شام کا سفر کیا ہے, آپ کے یہاں وہ خود آتے جاتے تھے, لہذا یقینی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ ایک کے عمل کی مخالفت کو آپ نے محفوظ رکھا, لہذا اسی کی مخالفت کی جائے گی اور دوسرے کی مخالفت کی طرف توجہ نہیں دلائی, بلکہ آپ نے چپل پہن کر نماز پڑھی اور چپل پہن کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی. تو جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ کسی مخالف کی مخالفت کے اختیار کرنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا. ہاں جو عمل سنت کے خلاف ہوگا وہ شارع نے اس کی مخالفت کی تخصیص کی ہوگی, وہاں مخالفت کی جائے گی. تو مخالفت الیہود منصوص ہے, لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا اور مخالفت النصارہ کی کوئی تصریح نہیں, بلکہ آپ نے نعلین پہن کر نماز پڑھی ہے اس لیے نصارہ کی مخالفت کو ملحوظ ہی رکھا جائے گا. مگر بھائی چھوٹا ہوں بڑی بات, میں کہتا تو ضرور تھا جیسا کہ میری عادت ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں, لیکن اپنی حیثیت کو دیکھ کر ہمیشہ طبیعت پر ایک اثر ہوتا تھا کہ تو کون اور تیری بات کیا. مدتوں کے بعد پھر میں نے دیکھا شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بعین ہی یہی بات ارشاد فرمائی ہے اور لکھا ہے یقتص النحی بما یفعلونہ علی خلاف مقتضی شرعنا وما قالوه على رفق الندب او الايجاب او الاباحه في شرعنا فلا يترك لاجل تعاملهم. سليم. وبه قال حدثنا عدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو مسلمه سعيد بن يزيد الازدي قال سالت عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال آپ لوگوں کو تو توفیق ہوتی ہے. میرا معمول ہے کہ جب میں کبھی نئی چپل یا نیا جوتا خریدتا اور موقع ہو تو دو رکعت اس کو پہن کر پڑھ لیتا. چلیے موقع نہ ہو تو مشکل ہے, جیسے عید ہی کا دن ہے اور عید کے ہی لیے پہن کر جا رہے ہیں تو صلات قبل العید نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ لیتا. چلیے. الاسناد الى اكثر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في الخفاف. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چپل پہن کر موزے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے اتباع میں دونوں ترادیم منعقد فرمائے. شاول اللہ صاحب نے ایک عجیب بات کہہ دی, فرماتے ہیں عرب میں خفاف نعلین کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے اور نعلین گندی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ وہ پین پہن کر نماز پڑھنا نہ چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواز بیان فرما دیا اور بتا دیا یہ جائز ہے کہ الفاظ ہیں غرضہ من اس بات کہ جواب الصلاۃ فی الخفاف تقوم آسان یستبعد من جواب الصلاۃ فیہا لکون خفافہم مثل النعال حیث کانوا یمشون فیہا فی الطریق والاسواق. شاہ صاحب کی بات بالکل خلاف ظاہر ہے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ثم توزع مساعدة فبيت الله فصلى فصلى فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبه لأن جريرا كان من آخر من أسلم. مجمل ہے اور امام مسلم نے یہی حدیث تقریر کی ہے, اس میں ہے فکان عبد اللہ يعجبهم هذا الحديث فكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده. اصل بات یہ ہے جرير کی حدیث میں مسئلہ الخفین کا ذکر ہے. ابن مسعود کے تلامذہ اس سے خوش ہوتے تھے اس لیے کہ مسائل الخفین اہل سنت کا طریقہ ہے اور جریر کی حدیث کے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت المائدہ سے منسوخ نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال حدثنا موسى مثاني عام شام مسلم عن مكروه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وزعت النبي صلى الله عليه وسلم موسى على خفه وسلم. گڑبڑ سے آ گیا ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ مستنبی بخاری کے روایات میں سب سے احفظ ہیں ان کو مستنبی دونوں ترجمے نہیں ہیں. اب وہ آب و صفت اس صدات میں اپنے محل پر آ رہے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے, یہ دونوں ترجمے یہاں درج کیے ہیں, تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے کی وجہ بیان فرمائی کہ اس سے پہلے سطر عورت کے ابواب آئے ہیں جو شرط سے حفظ ادا بخاری میں اشارہ کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی نماز کی کوئی شرط چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رکن چھوڑ دے. مثلاً امام سجود میں کرے جو رکن, اور جو رکن چھوڑ دے گا اس کی نماز بنصف حدیث نہیں ہوگی, تو شرط چھوڑنے والے کی نماز نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الخفاف کی حدیث کو فرمائی جو سنت ہے. امام بخاری یہاں پہنچ کر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے اور پین پہن کر نماز نہ پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے, تو اس کی اگر موت ہو گئی تو فطرت محمدی یا سنت محمدیہ کے غیر پر موت ہوگی. مقصد یہ سنت سے سنت سمجھتے ہوئے اعراض کرنا خطرناک ہے. اگر کوئی مر گیا تو سنت محمدیہ کے طریق پر وفات نہ ہوگی. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس ترجمے کو مصنف نے یہاں اس لیے فرمایا کہ جیسے ستر عورت شرطے سے ہٹے سلاد ہے, اسی طرح سجدے کے لیے اس کا اتمام شرط. گویا شرطیت میں مناسبت کی وجہ سے یہ باب یہاں درج فرمایا, لیکن شاہ صاحب کا یہ دعویٰ یہ اتمام السجود شرط ہے, اشکال سے خالی نہیں ہے کہ سجدہ فرض ہے اس کا اتمام بھی فرض ہوگا. سجدہ رکن ہے تو اس کا اتمام رکن ہوگا. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا سلطان بن محمد قال حدثنا مهدي بن واصل عن ابي معي عن ابي رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده, فلما قضى صلاته قال له ابي رضي الله تعالى عنه ما صليت؟ قال واجبه. قال له متفق على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يبدي ذراعيه ويجافي جنبه بالسجود. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتی ہیں اس باب کی ستر عورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سترے عورت کے منافی نہیں ہے. بخاری نے بتا دیا سجدوں میں اگر کوئی اپنے پہلو کو ہاتھوں کو اپنے پہلو سے دور رکھے تو یہ ستر عورت کے منافی ہے. اگر شیخ فرماتے ہیں مقصد یہ داؤ دبائیں زینت مطلوبہ کی سلاد کے منافی نہیں ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن زبير قال حدثني بكر بن مزارع عن جعفر بن ابي هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبلغ بياض ابطيه وقال ليت حدثني جعفر بن ربيعه حدثني جعفر بن ربيعه نحوه. وبالاسناد الى من پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو جو ہے معلوم کرنا. تم بے جگہ جو رکتے ہو تو اس کی وجہ پوچھو کیا بتانا ہے. چل وصل ربی اذان کو زیادہ تدقیق میں کرنا چاہیے. چل وصل ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل استقبال القبلة يستقبل بها طرف رجليه القبلة. اب ایک ساتھ پڑھ لے پوری سطر جنون کا پتلا بے عقل. جہاں توقف کرنا چاہیے وہاں توقف نہیں اور جہاں توقف نہ کرنا چاہیے اپنی غباوت کی وجہ سے وہاں توقف کرتے ہیں. کہاں تو صرف اتنا بتایا یہ روایت جیسے کلا نقل کرتے ہیں ایسے ہی کلا بھی نقل کرتے ہیں. صرف اتنا بتانا مقصود ہے. جعفر ابن ربیعہ سے غلامی نقل کرتے ہیں اور ویسے بھی نقل کرتے ہیں. اتنا تو تیری سمجھ میں نہ آیا اتنی موٹی بات. وہاں تو کھڑا ہو گیا بیل کی طرح سے اور یہاں جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں تو کھڑا نہیں. بے عقل کہیں کا تلاش مسلم صدر عورت کے رواب سے فارغ ہو چکے اب بواب قبلہ ذکر فرما رہے ہیں. قبلہ بے قصر القاف سکون نگاہ ما یستقبل جس کا استقبال کیا جائے یہاں مراد کعبۃ اللہ ہے. اللہ تعالی شانہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے نماز میں قبلہ بنایا ہے. فضل استقبال قبلہ کا ترجمہ ترغیب و تشویق کے لیے لائے اور قبلہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. یستقبل باطراف رجلہ القبلہ یہ ٹکڑا مستقل صفۃ الصلاۃ سے تعلق رکھتا ہے اور آئندہ صفۃ الصلاۃ میں صفحہ 112 پر اپنی محل پر آ رہا ہے. یہاں بظاہر کسی ناسخ کے قلم سے آ گیا اور اگر مصنف نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے تو پھر ضمناً ذکر فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے اعضاء سے سارے اعضاء بدن سے قبلہ کا استقبال کرے. فارغ ابو حنیر عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو حنیر ساعدی کی جس حدیث کی طرف مصنف نے اشارہ کیا قرآن کا صفحہ 114 پر موصولاً آ رہی ہے. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكبر الله في ذمته. من صلى صلاتنا جو ہماری جیسی نماز پڑھے واستقبل قبلت اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے واکل ذبیحتنا اور ہمارا ذبیحہ کرے فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ ورسولہ. یہ حقیقی مسلم ہے جو اللہ اور رسول کے ایمان میں داخل ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کی تین پہچان ذکر کیا ہماری طرح نماز پڑھو صلاتنا کی پہلا کر یہود و نصارہ اور دوسرے ملل کی نمازوں سے اعتراض کر لیا اس لیے کہ وہ نماز تو اپنے طور پر پڑھتے ہیں لیکن ہماری طرح سے نہیں پڑھتے ہیں. وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے. فرض کرو اگر کوئی نماز کو بالکل ہماری طرف قیام قعود رکوع سجود کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن ہمارے قبلے کا استقبال نہیں کرتا تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے. اس سے قبلہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا. مسلمان ہونے کے لیے استقبال کعبہ کرنا ضروری اور یہ مسلم کی علامت ہے.